Ona ma miłość, miłość. Ona ma nieodwracalne zmiany. Nieodwracalne zmiany. Ranny wzmacniacz. We'll be right back. Dzień dobry, w programie trzecim Polskiego Radia wita Państwa Grzegorz Hoffman. Dziś wracamy do nagrań Karin Dreyer, znanej przede wszystkim z zespołu, a właściwie duetu The Knife, a także z kariery solowej, z płyt nagrywanej pod pseudonimem Fever Ray. Pierwszy utwór w dzisiejszej audycji już za nami, What Else Is There, jedna z najbardziej znanych kompozycji tandemu Svein, Berge, Torbjörn, Brundtland, czyli grupa Royksopp z płyty The Understanding. Drugi album tego duetu wydany w roku 2005, no i najładniejsza chyba piosenka z tego wydawnictwa, What Else Is There. Najbardziej też rozpoznawalna, no i Karin Dreyer w świetnej formie. Teraz przechodzimy już do większej porcji muzyki. Na początek nagranie z płyty zespołu belgijskiego Deus, Vantage Point, rok 2008, gościnnie w piosence Slow Karin Dreyer. Slow be the tempo of the restless soul. This Must Be It i Tricky Tricky śpiewała Karin Dreyer, a oba utwory pochodzą z trzeciego albumu duetu Royksopp Junior, rok 2009. Kolejna porcja nagrań to już duet The Knife z wydawnictwa specyficznego, dlatego że chodzi o album Tomorrow in a Year. Płytowa, studyjna wersja opery według dzieła Karola Darwina o powstawaniu gatunków.

Mercy Street. Kompozycja Petera Gabriela, tym razem w wersji Fever Ray, a wcześniej dwa utwory z albumu Tomorrow in a Year, zrealizowanego przez duet The Knife i Mount Simsa. Coloring of Pigeons i The Height of Summer. Teraz kolejny utwór Fever Ray, który nie pochodzi z żadnej płyty długogrającej, a mianowicie The Wolf. Piosenka, która została specjalnie nagrana na potrzeby filmu Red Riding Hood z roku 2011. Thank you. to the sun.